दिल कश्मकश में पड़ा है, दिल कश्मकश में पड़ा है। तुमसे हो गया बेवजह खफा, दिल भी पशीमन हुआ है। कैसे कहूँ मैं तुम माफ कर दो, दिल कश्मकश में पड़ा है। सच है कि वो सच नहीं।